Αγκαρία κάνω ποινή νεκτίο. Φίλε Χρήστο των 500 ευρώ από τα Γιαννιτσά. Αγαπητή Ελένη, Παναγιώτη από τη Δοδόνη, Γιάννη από την Αθήνα, Λευτέρη από τη Ζαχάρο, Αλεξάνδρα από το Βόλο, Χρήστο από τα Γιαννιτσά, Βαγγέλη από τη Θεσσαλονίκη, Βάσια από τη Μυτιλίνη. Έχουμε να σας δώσουμε μία μόνο απάντηση. Γαμηθείτε γιατί χανόμαστε. Γαμηθείτε στο κόμμα που μας έλαχε. Όπα, όπα τέτοια. Ένας. Μάλλον η σημερινή είναι μια ιστορική μέρα. Ναι, για το ΣΥΡΙΖΑ, για το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Για τη χώρα, θα έλεγα. Καλά, για τον πλανήτη. Ναι, ναι. Για την Ευρώπη σίγουρα. Για την Ευρώπη σίγουρα. Για τις αγορές. Σύμφωνα με τη Θεανό Φωτίο, για το παγκόσμιο γίγνεσθε. Και γιατί τα λέμε αυτά, αν έχετε ακούσει, περιμένουμε δηλώσεις του Αλέξη Τσίπρα στο Ζάπιο. Ζάπιο. Ένα. Όχι στην Κουμουρδούρου. Ζάπιο 8. Mm. Περιμένουμε δηλώσεις. Σύμφωνα με τις πληροφορίες και όλα αυτά που γράφονται, θα ακούσουμε σε λίγο. Θα τις μεταδώσουμε live ό,τι ώρα γίνουμε. Παρετείται από πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ ο Αλέξης Τσίπρας. Αυτό κυκλοφορεί από δημοσιογράφους κτλ. Τώρα τι θα γίνει, θα δούμε. Μια άλλη πληροφόρηση πριν ήταν ότι διαλύει το ΣΥΡΙΖΑ, φτιάχνει ένα άλλο κόμμα. Αλλά όλα αυτά θα τα ξέρουμε σε λίγο. Ο Τσίπρας διαλύει το ΣΥΡΙΖΑ. Σου λέω ότι οι πληροφορίες κυκλοφορούν στα δημοσιογραφικά και τα άλλα γραφεία. Όχι, θα πω δεν το διέλυσαν οι ψηφοφόροι την προηγούμενη. Ναι, όχι, είναι αλλιώς. Δεν το διέλυσαν. 17%. Δευτερικά τα νόμοι μπήκε. 17% δεν είναι λίγο. Οπότε περιμένουμε με πολύ μεγάλη αγωνία. Ναι, να δούμε τι θα γίνει. Σε κάθε περίπτωση είναι μεγάλη είδηση και είναι και έχει ενδιαφέρον τι θα γίνει από εδώ και πέρα. Γιατί βάλετε το tape Dora. Dora υπέρ Τσίπρα, αυτό το έχουμε ονομάσει. Γιατί μπορείς... Μόνο όλοι τρεις κατάρα τι εύχονται να φύγει, θα φύγει. Τι θα κάνει όχι, τώρα. Όχι. Το αντίθετο έκανε η Dora. Α, είπε καλά λόγια. Άκου τι είπε. Ο ΣΥΡΙΖΑ μπορεί να συνεχίσει με τον Τσίπρα. Κοιτάξτε, εγώ δεν βλέπω πώς μπορεί ο ΣΥΡΙΖΑ να συνεχίσει χωρίς τον Τσίπρα. Α, οπότε δεν είναι απαραίτητος. Κοιτάξτε, τώρα θα μου πείτε, σου πέφτει λόγος. Όχι, δεν μου πέφτει λόγος. Αυτό λέμε. Είμαστε προσεκτικοί σε αυτά, αλλά. Εσύ με ζητάμε την άποψή σας. Στα κόμματα, ας πούμε, Νέα Δημοκρατία και Πασόκ, μετά τον Καραμαλή, τον Μητσοτάκη, τον Αντρέα κτλ., ξεκίνησε μια διαδικασία. Όποιος χάνει, έφευγε. Χωρίς να θέλω να σας στενοχωρήσω, εμείς είχαμε πάγκο. Ενώ ΣΥΡΙΖΑ δεν έχει. Δεν έχει, όχι. Κατά τη γνώμη μου δεν έχει. Δεν μπορεί δηλαδή να... έναν άνθρωπο ο οποίος να είναι του ίδιου επίπεδου με τον Τσίπρα πολιτικά, με πολιτικό βάρος δεν έχει. Γιατί αν είχε θα τον είχατε δει εδώ και 5 μέρες. Να μην σας πω ότι θα τον είχατε δει πριν από τις εκλογές του Μαΐου. Αυτά είπε τώρα δεν μπορείς να διαφωνήσεις με αυτό που λέει. Okay, ναι. Εντάξει, ναι, για τον πάγκο λες. Για τον πάγκο, ναι. Τώρα. Θα δούμε. Πάντως εγώ θυμάμαι να λέει σκορδαλιά χωρίς κόρδο δεν γίνεται. Έλεγε ο Τσίπρας πριν τις εκλογές. Το έχει αφήσει ανοιχτό, μπορεί και να γίνεται. Όχι, είπε. Α, δεν γίνεται. Μα γίνεται σκορδαλιά χωρίς κόρδο. Το έχει αφήσει ρητορικό. Δεν το πει σος κόρδου, αυτά που λένε. Μους σκόρδου. Μους σκόρδου. Σανς σκόρδου. Σκορδαλία. Ναι. Δηλαδή, θα είναι πιο soft, α πούμε, να ρίξει ένα γλωσσόφυλλο. Πώς κάνουν κάτι σουλατζίδικα μοντέρνα που έχει τζατζίκι με ελάχιστο σκόρδο. Που είναι... Γιαούρτι, όχι, δεν βάζει καθόλου. Ναι, αυτό. Αλλά έχει τα υπόλοιπα. Έχει αγκούρι, έχει άνηθο. Ναι. Αλλά λείπει το σκόρδο. Όπως είναι όλη η ζωή. Η σύγχρονη ζωή. Σαμπόν χωρίς λιπαρά που έλεγε. Λείπει η ουσία από τα πράγματα. Αυτό ακριβώς. Όλα αυτά. Και ο Τσίπρας ήταν η ουσία όμως για τον ΣΥΡΙΖΑ. Ναι. Όντως, τι κόμμα θα πέσει. Γι' αυτό παρακεί. Καλά λέει τώρα. Δεν μπορώ να φανταστώ τον ΣΥΡΙΖΑ χωρίς τον Τσίπρα. Σωστό, ποιος μπορεί. Και η Γεροβασίλη το είπε, δεν το λέει μόνο η Ντόρα. Ο Αλέξης ο Τσίπρας ως πρόεδρος ενός κόμματος της αριστεράς του 3% έκανε το ΣΥΡΙΖΑ κυβερνητική δύναμη. Σήμερα προφανώς είμαστε σε μια πορεία η οποία δεν είναι η καλύτερη για μας, αλλά έχει όλα τα εφόδια και έχει όλα τα προσόντα και εμείς μπορούμε, γιατί και εμείς έχουμε τις ευθύνες μας, δεν τις έχει μόνο ο Αλέξης ο Τσίπρας, αναλογικά επιμερίζεται ευθύνη σε όλους όσους συμμετέχουν. Δεν το ξαναβάζω σε ερώτημα, γιατί το γεγονός και μόνο ότι αρνείστε να μου απαντήσετε. Πώς θα μπορούσε να είναι ο ΣΥΡΙΖΑ χωρίς Τσίπρα. Δεν μπορώ να το φανταστώ, κύριε Βαγγέλη. Δεν μπορώ να το φανταστώ. Σας λέω αυτό που πιστεύω πραγματικά. Μάλιστα. Κύριε Κεροβασίλη, χθες το μεσημέρι τα έλεγε αυτά. Γενικώς, δεν ξέρω τι θα γίνει. Θα περιμένουμε το ακριβές κείμενο σε λίγο. Ναι, αυτό κυκλοφορεί ως πληροφόρηση ότι το είπε τώρα στην εκτελεστική γραμματεία που είχε και συνεδρίαζαν το συγκεκριμένο όργανο στην Κουμουνδούρου. Αλλά το ότι πάει στο Ζάπιο να κάνει την ανακοίνωση, ενώ θα μπορούσε κάτω να την κάνει είναι στο λίγο κτίριο. Πιο επίσημο. Τώρα μπορεί, ποιο ξέρει. Και ξέρουμε όλοι πώς το Ζάπιο έχει ταυτιστεί με δηλώσεις ηγετών Με τη Βενιζέλου εκείνο το βράδυ των εκλογών, τα Ζάπια, το 5, τα 3, τα 2, τα 1. Τον καφέ και τον είχε φάει ο Βενιζέλου. Όχι, έξω από τη Χαριλάου Τρικού που είχε φάει τον καφέ. Στη Χαριλάου στο Κάραβελ. Στη Χαριλάου, στη Χαριλάου. Στο Κάραβελ. Όχι, στη Χαριλάου, το θυμάμαι. Νομίζω εκεί δηλαδή πρέπει να ήταν. Θυμάμαι, σιγουριά, είδες. Καλά, παίρναν και τα χρόνια. Εντάξει, δεν θέλω να πω. Μεγαλώνεται. Τα χάνεται κάποια στιγμή. Είχε στι δηλώσει του Τσίπρα και τώρα παίζουν κάτι πλάνα από αρχείο των προηγούμενων ημερών οι δηλώσει. Είχε ένα μοβ έτσι πένθυμο από πίσω φόντο. Έχασε 12 μονάδες στις πρώτες εκλογές από τον εαυτό του. Έχασε 14 μονάδες στις δεύτερες εκλογές από τον εαυτό του. Και 22-23 από τον αντίπαλο. Τι χρώμα να βάλουν από πίσω. Αυτό θέλω να πω. Θέλω να πω. Έχει ούτε καν κλίμα. Φόντο θα έπρεπε να έχει. Τίποτα. Τίποτα. Δεν θα υπήρχε και πρόεδρος. Έχει φύγει την ίδια ώρα με αυτό το αποτέλεσμα. Εντάξει, τώρα άλλο. Θα παραιτηθεί ο Τσίπρας τώρα, αν παραιτηθεί, περιμένουμε να ακούσουμε. Αλλά σύμφωνα με αυτά που κυκλοφορούν. Καλά, μπορεί... κι άλλα, αλλά ακούγονται ότι θα διαλύσει το ρουσίδι. Ναι, όλα, όλα. Θα τα δούμε. Ναι. Πιο πολύ παίζει παρέτηση τα τελευταία λεπτά. Ναι. Θα παραιτηθεί τώρα ο Τσίπρας και θα το παρουσιάσουν ως κίνηση μεγάλου ηγέτη. Μα δεν μπορεί να μείνει. Ότι είναι γενναίος και δεν μπορεί να μείνει. Και τώρα στο συνέδριο τον ζήτησε ο κόσμος και ξανά είναι υποψήφιος. Λέω ρε, παιδί μου, μπορεί. Να γίνει τέτοιο κριτήριο. Να γίνει και καραγιουζιά. Να πει τον ήθελαν οι σύνεδροι. Τον πίεσαν, την άκανα. Τον φάγαν τα συμφέροντα. Η ευθύνη, α πούμε, που στην αισθανόμενο στην ευθύνη των στιγμών και για την πατρίδα, ανέλαβα ξανά να τραβήξω το καράβι. Ξέρουμε αυτά. Δεν θα είναι καράβι αυτό, αυτό είναι τράτα. Η τράτα αυτό. Τον φάγα τα συμφέροντα. Εγώ αυτό έχω ποια να πω. Συμφέροντα, γιατί. Δεν ξέρω, πολλά λέγονται. Έχει συμφέροντα Τσίπρας. Ο Τσίπρας έχει πάει κόντρα στα συμφέροντα. Γι' αυτό τον φάγαν τα συμφέροντα. Γι' αυτό τον φάγαν τα συμφέροντα. Γιατί πήγε, χτύπησε. Έσπασε. Αυγά. Ποια αυγά ακριβώς μπορείς να μου πεις. Το ΕΚΑΣ έκοψαν. Το ΕΚΑΣ έκοψαν. Νομίζω μπαίνει στο Ζάπιο, μπαίνει στην αίθουσα. Και ό,τι μπαίνει δεν βγαίνει. Βλέπω μια κινητικότητα εκεί. Είμαστε συνδεδεμένοι με το Ζάπιο. Θα παρακολουθήσουμε γιατί αν οτιδήποτε αφορά βεβαίως το ΣΥΡΙΖΑ, είχαμε εκλογές. Το αποτέλεσμα ήταν συντριπτικό. Νομίζω αφορά τους πάντες. Τους πάντες βέβαια. Είναι αυτή τη στιγμή το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Είναι μια παρουσία ήταν πολύ έντονη. Δύο πιθανούς πρωθυπουργούς ναι, και είναι και μια παρουσία πολύ έντονη. Δεν είναι μια, με όλα αυτά που έχουν γίνει, με τα αρνητικά και τα θετικά. Μόλις μπήκε στην αίθουσα ο Αλέξης Τσίπρας του Ζαπίου. Χαμογελαστός φαίνεται. Εντάξει, τι να κάνει. Δεν ξέρω, εντάξει. Ενώ δεν είναι και μεγάλη Παρασκευή. Εντάξει, τι να είναι. Στην πολιτική κινούμαστε. Αυτά υπάρχουν. Μόνος του, χωρίς την Πόπη Τσαπανίδου. Δεν βλέπω. Τα πλάνα τον δείχνουν μόνο του. Κάποιες συνεννοήσεις εκεί γίνονται τώρα με... Λευκό πουκάμισο, να πούμε και τα στυλιστικά, με μπλε σακάκια, ένα μπλέιζερ μάλλον έτσι κάπως. Έχει κουμπωμένο το κουμπί, περιμένουμε να κάτσει να δούμε αν θα ξεκουμπώσει ή είναι βλάχος και δεν το... Α, το ξεκούμπωσε, μπράβο. Με μπλε φάκελο και αυτός. Μπλε φάκελο και αυτός, δεν είναι χαρτοφυλάκιο. Να συνδεθούμε, Κύρκο, να... όχι ακόμα, δεν έχει... Ενώ τον δείχνουν... Πήρε μια γουλίτσα νερό. Τόση αναλυτική περιγραφή. Κάπως επειδή ο κόσμος δεν βλέπει και ακούει, ανακάθεται κάπως. Νομίζω πρέπει να βάλει το ένα πόδι κάτω από την καρέκλα για να κάτσει πάνω να φαίνεται λίγο. Ό,τι ώρα είσαι έτοιμος, Κύρκο, που ακούς, δώσε στον σύντροφο Αλέξη το βήμα. Το λόγο. Δεν τον έχουμε ακόμα. Κάνει κάποιες συνεννοήσεις με τους δημοσιογράφους εκεί να συνδεθούν όλοι, να σπάσουν όλα τα κανάλια για την Έκτακτο και πρέπει να διακόψουν όλοι ταυτόχρονα. Γυαλίζω. Αυτά γυαλίζω. Που γίνονται. Πάντα σε τέτοιες περιπτώσεις, όπως συμβαίνει. Ξεκίνησε. Που καλείσαι να πάρεις κρίσιμες αποφάσεις. Που καλείσαι να σταθείς απέναντι στην ιστορία, απέναντι σε όσους πορεύτηκες μαζί, απέναντι σε όσους επίστεψαν και στήριξαν προσδοκίες εσένα, απέναντι στον εαυτό σου. Έχω πια την εμπειρία αυτές τις αποφάσεις να μην τις λαμβάνω εν θερμό. Να τις παίρνω στο μαξιλάρι μου και να τις βασανίζω. Να αποφασίζω με ψυχραιμία. Και αυτό έκανα για 3-24 ώρα. Γιατί ξέρω καλά ότι οι αποφάσεις μου έχουν επιπτώσεις και σε άλλους ανθρώπους. Ξεπερνούν εκ των πραγμάτων το δικό μου ατομικό ορίζοντα. Στη δήλωσή μου το βράδυ των εκλογών είπα ότι ο ΣΥΡΙΖΑ έχει πια κλείσει έναν μεγάλο ιστορικό κύκλο που πρέπει να τον αποτιμήσουμε με περηφάνεια και να ανοίξουμε συλλογικά έναν επόμενο κύκλο. Δύσκολο, πρωτόγνωρο, αλλά ακόμη πιο ελπιδοφόρο και δημιουργικό. Μίλησα επίσης για την ανάγκη δύσκολων και γενναίων αποφάσεων που αφορούν το ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Για την ανάγκη να συναντηθούμε πάλι με τις αξίες μας. Της συλλογικότητας, της ανιδιοτέλειας και της κοινωνικής ευθύνης. να ανανεώσουμε τολμηρά το στελεχικό μας δυναμικό από πάνω μέχρι κάτω, δείχνοντας εμπιστοσύνη σε νέους ανθρώπους, να βάλουμε τέλος σε νοοτροπίες που μας κόστησαν ακριβά. Προσθέτω σε όλα αυτά την ανάγκη να εφεύρουμε ένα νέο ΣΥΡΙΖΑ που θα μπορέσει με σεμνότητα και ανοιχτά μάτια να διαβάσει τις νέες αντιθέσεις και τα νέα ρεύματα της κοινωνίας, τις νέες προκλήσεις της εποχής και να ανταποκριθεί στις προσδοκίες εκείνων που θέλει και έχει ταχθεί να εκπροσωπεί. Αυτές οι δύσκολες και γενναίες αποφάσεις που καλούνται να υπηρετήσουν ένα νέο όραμα αφορούν προφανώς και εμένα. Πρώτο, μάλιστα, εμένα, που υπήρξα ο επικεφαλής του ΣΥΡΙΖΑ στον ιστορικό κύκλο που κλείνει. Παρέλαβα σε ηλικία μόλις 34 ετών ένα μικρό κόμμα της αριστεράς. Το ταξίδι που κάναμε μαζί ήταν επικίνδυνο πολλές φορές, γεμάτο παγίδες άλλες φορές, αλλά ήταν συναρπαστικό. Ένα μικρό κόμμα, ο ΣΥΡΙΖΑ, έγινε ο κορμός της προοδευτικής παράταξης στη χώρα μας. Το πρώτο αριστερό κόμμα στην Ευρώπη που κυβέρνησε και μάλιστα σε ιστορικές στιγμές τόσο για την πατρίδα μας όσο όμως και για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Σε απίστευτα δύσκολες συνθήκες, με την κοινωνία καταρακωμένη και την οικονομία χρεοκοπημένη. Και είχα την τύχη και την τιμή, για την οποία χρωστάω ευγνωμοσύνη στον ελληνικό λαό αλλά και στους συντρόφους μου, να είμαι ο πρώτος στην ιστορία αριστερός πρωθυπουργός της χώρας. Αυτό το ταξίδι ήταν μια πορεία που σε κάθε μέρα σχεδόν, κάθε του μέρα, ήταν μέρα μάχης. Αντιμετωπίσαμε στην αρχή μια Ευρώπη καχύποπτη και εχθρική απέναντι στην Ελλάδα και μια συμμαχία δανειστών που θεωρούσε την πατρίδα μας άξια τιμωρίας. Αντιμετωπίσαμε αφόρητες πιέσεις και εκβιασμούς που εκπορεύονταν από ισχυρές δυνάμεις έξω από τη χώρα αλλά έβρισκαν ισχυρούς συμπαραστάτες και μέσα στη χώρα. Δηλώνω και σήμερα, αυτή τη σημαντική ημέρα για μένα, περήφανος για όσα πετύχαμε. Για την έξοδο από τα μνημόνια, για τη ρύθμιση του χρέους, για την επούλωση των τραυμάτων της ελληνικής κοινωνίας. Για τη διεθνή επίσης εικόνα της Ελλάδας που αποκαταστήσαμε. Και βέβαια, για την ιστορική συμφωνία των Πρεσπών που πετύχαμε. Όπως θα έλεγε και ο ποιητής, αυτό το έργο είναι δικό σας και δικό μας. Δεν μπορεί κανείς να μας το πάρει. Αυτό το δύσκολο ταξίδι όμως είχε και συμβιβασμούς, είχε και δύσκολες αποφάσεις, είχε και τραύματα, είχε και φθορά. Σε κάθε περίπτωση όμως ήταν ένα ταξίδι που άφησε αποτύπωμα στην ιστορία. Οι εμπειρίες του, οι επιτυχίες, τα λάθη του, οι μάχες που κερδίσαμε για λογαριασμό της πατρίδας, αλλά και εκείνες που χάσαμε, αποτελούν, θα έλεγα, την αναντικατάστατη παρακαταθήκη για τον νέο κύκλο του ΣΥΡΙΖΑ. Γιατί ήρθε η ώρα να ανοίξουμε ένα νέο κύκλο. Όσο και αν φαίνεται παράδοξο, το αρνητικό εκλογικό αποτέλεσμα μπορεί και πρέπει να γίνει η αρχή του νέου αυτού κύκλου. Το εκλογικό σώμα έδωσε στον ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία την προηγούμενη Κυριακή μια διπλή εντολή. Πρώτον, να ανταποκριθεί στο ρόλο της αξιωματικής αντιπολίτευσης, που πάντα και εκ των πραγμάτων είναι ρόλος κόμματος εξουσίας. Και δεύτερον, να αλλάξει δραστικά, αν θέλει να διεκδικήσει εκ νέου με αξιώσεις τη διακυβέρνηση του τόπου. Οφείλουμε λοιπόν να ανταποκριθούμε όλοι σε αυτή τη λαϊκή εντολή. Να αναδιοργανωθούμε άμεσα και χωρίς καμιά χρονοτριβή. να μην επιτρέψουμε να χαθεί ούτε μία μέρα. Τόσο στην αντιπαράθεση με την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, όσο όμως και στην αντιπαράθεση με τις δικές μας αδυναμίες, με τις δικές μας παθογένειες, με τα δικά μας προβλήματα. Μια διαδικασία βαθιάς ανανέωσης και επανίδρυσης που θα αγκαλιάζει όλα τα μέλη του κόμματος, αλλά και τους φίλους και τις κοινωνικές ομάδες που θέλουμε να εκπροσωπούμε. Αυτό είναι, κατά τη γνώμη μου, η άμεση προτεραιότητα. Ο νέος ΣΥΡΙΖΑ είναι η άμεση προτεραιότητα. Και αυτό δεν αφορά μόνο το κόμμα μας. Αφορά την ποιότητα της δημοκρατίας μας, τις αντιστάσεις στις πολιτικές της Νέας Δημοκρατίας, το μέτωπο στην ακροδεξιά και τον νεοφασισμό που βρήκε δυστυχώς θέση εκ νέου στο ελληνικό κοινοβούλιο. Αυτή την πεποίθησή μου για την ανάγκη μιας διαδικασίας βαθιάς ανανέωσης και επανίδρυσης θα ήταν υποκριτικό να την προτείνω μόνο με το λόγο μου, αν δεν την υπηρετώ ταυτόχρονα και με την πράξη μου. Το νέο κύμα στην κοινωνία, στην τέχνη, στην πολιτική περνάει είτε με συγκρούσεις, το πιο συνηθισμένο, είτε επειδή κάποιοι που κατέχουν θέσεις ευθύνης κατανοούν την αναγκαιότητά του. Και εγώ κατανοώ την ανάγκη για ένα νέο κύμα του ΣΥΡΙΖΑ. Και αποφάσισα να παραμερίσω για να περάσει. Έχω εμπιστοσύνη στο ανθρώπινο δυναμικό του κόμματός μας, στις αστήρευτες δυνάμεις της κοινωνίας και της αριστεράς. Αποφάσισα λοιπόν να προτείνω την εκλογή νέας ηγεσίας από τα μέλη του κόμματος, όπως ορίζει το καταστατικό του. Την άμεση προσφυγή στις σχετικές διαδικασίες, στις οποίες φυσικά δεν θα είμαι υποψήφιος. Θα είμαι όμως παρόν, πριν, κατά τη διάρκεια, αλλά και μετά από αυτές. Δεν το κρύβω ότι είμαι συγκινημένος, ότι αυτή η απόφαση είναι και για μένα, έχει και για μένα ένα στοιχείο οδύνης, όπως θα είχε και για τον καθένα. Έχει όμως και ένα στοιχείο προσωπικής πρόκλησης, γοητευτικό στοιχείο προσωπικής πρόκλησης. Να αποδείξω με τη στάση και το παράδειγμά μου ότι στη ζωή, στην πολιτική, ιδίως στην πολιτική που αναφέρεται σε αξίες, μπορείς να είσαι μάχημος και δημιουργικός, ίσως σε κάποιες περιπτώσεις ακόμα πιο χρήσιμος και χωρίς αξιώματα. Να αποδείξω ότι η μάχη για τις ιδέες και η προσφορά δεν ορίζεται από την καρέκλα που κατέχει κανείς. Θέλω να απευθυνθώ στα χιλιάδες μέλη, τους φίλους, τους εκατοντάδες χιλιάδες ψηφοφόρους του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία που μαζί τους βρέθηκα και βρεθήκαμε σε αυτό το συναρπαστικό ταξίδι. Και θέλω να δεσμευτώ ότι θα συνεχίσω να είμαι δίπλα τους και θα συνεχίσω να τους αισθάνομαι δίπλα μου, διότι το ταξίδι συνεχίζεται και η πιο όμορφη θάλασσα είναι αυτή που δεν έχουμε ακόμα ταξιδέψει. Θέλω όμως να απευθυνθώ και σε όλες τις Ελληνίδες και όλους τους Έλληνες. Μπορεί κάποιοι να χαίρεστε με την απόφασή μου, μπορεί κάποιοι άλλοι να λυπάστε. Αλλά τα επόμενα χρόνια δεν θα είναι εύκολα για κανέναν μας, ό,τι και αν ψήφισε στις τελευταίες εκλογές. Ζούμε σε μία περίοδο αλλεπάλληλων κρίσεων, σε ένα ασταθές οικονομικό περιβάλλον, σε μία περίοδο έντονων γεωπολιτικών εντάσεων και προκλήσεων. Η πίστη στις αξίες μας, η προσήλωσή μας στη δημοκρατία και την ελευθερία, που είναι συνώνυμο της Ελλάδας, η αγάπη για τον άνθρωπο, η αλληλεγγύη, η αγάπη για την πατρίδα, η ενότητα, το εμείς πάνω από το εγώ, είναι ο δρόμος για να ξεπεράσουμε όλες αυτές τις δυσκολίες. Η προοδευτική παράταξη του τόπου, όπως πάντοτε στην ιστορία, θα είναι οδηγός σε αυτή τη συλλογική, σε αυτή την εθνική προσπάθεια. Και ένας νέος ΣΥΡΙΖΑ που θα εκφράζει αυτή την μεγάλη παράταξη μπορεί να γίνει ξανά η ελπίδα για ένα καλύτερο αύριο. Αυτό το σκοπό υπηρετεί η απόφασή μου, αυτό τον σκοπό θα υπηρετώ πάντα. Την ελπίδα για ένα καλύτερο αύριο. Σας ευχαριστώ θερμά. Ο Αλέξης Τσίπρας, λοιπόν, ακούσαμε από το Ζάπιο live, ναι, τις ανακοινώσεις που είχε να κάνει. Παρετείται από πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, δρομολογεί τις διαδικασίες για εκλογή από τη βάση. Χωρίς να είναι όμως υποψήφιος. Χωρίς να είναι αυτός. Ότι είναι παρελθόν για το ΣΥΡΙΖΑ και μια άλλη σελίδα, όντως, μια ιστορική στιγμή. Και αρχίζουν τα όργανα του ΣΥΡΙΖΑ, γιατί αυτό που έλεγε πριν και η Ντόρα Μπακογιάννη και η Γεροβασίλη. Περί Πάγκο και τα λοιπά. Ναι, και περί δεν μπορούμε να φανταστούμε. Όλοι δεν μπορούμε να φανταστούμε όλοι, ναι, το ΣΥΡΙΖΑ. Εντάξει. Χωρίς τον Αλέξη. Μια περίοδος, δηλαδή η περίοδος προ-Τσίπρα. Αλαβάνη, τέχη τα λοιπά. Ήταν πιο βατό. Ναι. Πιο βατή περίοδος. Δηλαδή που κάθε τόσο υπήρχε ένας άλλος πρόεδρος, ας πούμε, Κωνσταντόπουλος, Δαμανάκη και τα λοιπά. Αλλά αυτή όντως χαρακτηρίστηκε πολύ έντονα από την παρουσία του Τσίπρα. Προφανώς. Έπεσε σε και μια... λόγω βέβαια της επιτυχίας που είχε. Δηλαδή όντως ένα κόμμα του 3% να το κάνει η κυβέρνηση και να διεκδικεί ξανά. Και λόγω της αποτυχίας μετά. Και λόγω της αποτυχίας μετά. Όλων των αποτυχιών μετά. Ναι. Δεν κατάφερε να σταθεί στο ύψος των περιστάσεων. Από τις λίγες φορές που κάποιος γίνεται πρωθυπουργός. Όπως λέει, είναι ο πρώτος αριστερός, όπως είπε, και δεν καταφέρνει όλο αυτό να το κρατήσει. Καλή Μπαζιάνατος ήταν μέσα στα μάξ, τον περίμενε. Είναι απ' έξω. Ήταν το... μέσα στα μάξ, περίμενε. Δεν μπορούσε να ανοίξει ένα παράθυρο κάτι. Βλέπουμε τόσα στο σούπερ μάρκετ αφήνουν. Ήταν απ' έξω τώρα από το Ζάπιο. Ναι, ήταν μέσα στα μάξ και περίμενε στο πίσω κάτι. Μπορεί να κάνει. Έχουμε κανονίσει. Καλ, 5 λεπτά λέω κάτι και έρχομαι. Περίμενε και θα έρθω. Ο Αλέξης Τσίπρας κάποια στιγμή τώρα σε αυτά που ακούσαμε είπε ότι το ταξίδι όλο αυτό από τη μέρα που ανέλαβε, όντως 34 χρονών, ήταν συναρπαστικό. Εγώ θα το χαρακτήριζα αλλοπρόσαλλο. Όλο αυτό το ταξίδι. Δεν λέω ότι είχε ντε και καλά την πρόθεση να είναι έτσι, αλλά εκ του αποτελέσματος, συνολικά, όχι μόνο σαν πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, μετά σαν κυβέρνηση, σαν αντιπολίτευση, είναι ένα αλλοπρόσαλλο ταξίδι. Γιατί όμως αλλοπρόσαλλο? Γιατί... Δηλαδή την περίοδο της διακυβέρνησης το καταλαβαίνω, ναι, οκ, okay, αλλά λέγανε, την αλλά κάναμε. Την περίοδο της αντιπολίτευσης τώρα τα τελευταία 4 χρόνια, τι ήτανε? Α, και αυτό, ναι. Πριν όμως γιατί? Και πριν ήτανε, γιατί είναι, θα σου πω, είναι ένα κόμμα. Θα βγει ένας καινούριος αρχηγός. Το προφανώς. Γιατί τώρα την περίοδο της αντιπολίτευση αυτή προφανώς, ναι, και αποτυπώθηκε και στην κάλπη τώρα. Είναι που το άλλο πρόσωπο, γιατί όντως όταν σου λέει είμαι αριστερός, θα κάνουμε το διαφορετικό κτλ. Έχει ψηφίσει τα μισά νομοσχέδια. Και δεν αντιπολιτεύεται επί της ουσίας και αριστερά. Ένας από τους λόγους είναι και αυτός που ήταν αλλοπρόσαλλο. Αλλά ναι, πάντα ναι. Είναι ένα κόμμα. Το και που παρακαλάει τους Σπαρτιάτες ψηφοφόρους να το ψηφίσουν. Ναι. Είναι ένα κόμμα. Ο ΣΥΡΙΖΑ, η ανανεωτική αριστερά, παντού στον κόσμο, αλλά και σε αυτόν τον τόπο είναι πιο καθαρά τα πράγματα, που πατάει σε δύο βάρκες μονίμως. Με αυτή την έννοια λέω αριστερό. Α, ναι. Και πριν την κυβέρνηση, πριν καταλάβει, πριν τον βγάλουμε πρωθυπουργό, είναι άλλο, δηλαδή και με την Ευρώπη και χωρίς την Ευρώπη. Και με την Αμερική και χωρίς την Αμερική. Η Ευρώπη, όταν είσαι, έχει οδηγίες, έχει ράγες. Δεν μπορείς να πας αλλιώς. Και ναι, ήταν αντιπολίτευση, πριν γίνει δηλαδή κυβέρνηση, έλεγε θα τα καταφέρουμε και θα κάνουμε, θα δώσουμε μισθούς, θα χορεύουν οι αγορές, τα νταούλια. Δεν γίνονται όλα αυτά. Με αυτή την έννοια λέω αλλοπρόσαλλο. Όποιος και να βγει. Καινούριο σχετικό. Αν συνεχίσει το ίδιο. Ο συγκεκριμένος χώρος τότε είναι. Ο συγκεκριμένος χώρος. Αυτό λέω. Δηλαδή δεν είναι ο Τσίπρας, δεν είναι έτσι κι αλλιώς. Ο δηλαδή Τσίπρας υπάρχει, απλά... υπάρχει για να υπάρχει λόγος ύπαρξης, ας πούμε, πρέπει να βρεθεί συγκεκριμένος χώρος. Ο συγκεκριμένος χώρος, αφού δεν μπορεί να είναι το Κουκουέ, αλλά δεν μπορεί να είναι και το Πασόκ, πρέπει να είναι κάτι ενδιάμεσο. Άρα και λίγο Κουκουέ και λίγο Πασόκ. Αυτό λέω. Ο συγκεκριμένος χώρος. Όποιον και να έχει ηγέτη, όποιον και να βγάλει, και αν το συνεχίσει αυτό που δεν μπορεί να κάνει αλλιώς, θα είναι αλλοπρόσαλλο. Και ο Τσίπρας το απογείωσε γιατί ήταν ένας αμοραλιστής. Ναι. Μπορούσε να πει το οτιδήποτε με φοβερή ευκολία. Φεύγει σήμερα, οκ, okay, δεν πανηγυρίζει κανείς, δεν χαίρεται κανείς, δεν λυπάται και κανείς. Τουλάχιστον από εμάς εδώ. Πολιτική είναι, δεν ξέρει πώς θα τα φέρει. Καλά, είναι έτσι κι προφανώς, αλλά και το ότι φεύγει σήμερα τον έχει φύγει ο λαός. Και ο λαός του δεν μπορεί να σταθεί στη Βουλή απέναντι στο Μητσοτάκη που θα είναι πρωθυπουργός. Δεν μπορεί να σταθεί στο κόμμα με όλα αυτά. Άρα αναγκαστικά, γιατί θα παρουσιαστεί τώρα όλο αυτό, βλέπω στο Twitter τι γίνεται. Οι μεγάλοι ηγέτες πάλι λειτουργούν με τον ίδιο τρόπο. Μα δεν μπορεί να κάνει αλλιώς. Εξαφανίστηκε, τελείωσε. Είναι το καμένο χαρτί του ΣΥΡΙΖΑ. Δεν πάει πουθενά ο ΣΥΡΙΖΑ. Όχι, θα πάει με τον όποιο καινούριο. Θα το δούμε. Μπορεί και να πάει. Ναι, μπορεί και να πάει. Αλλά παρόλα αυτά τώρα δεν μπορεί. Δηλαδή, γιατί υπάρχει ισχυρό επιχείρημα από την άλλη πλευρά να τον λέει ότι είναι απανοτά loser. Μην έχοντας και διάφορα κοινοβουλευτικά εργαλεία πλέον λόγω του συγκεκριμένου ποσοστού. Οπότε σου λέει παραλία. Και ο loser από κάτω, μια χαρά. Έχασες τις προηγούμενες εκλογές 9 μονάδες το 19 από στις ευρωεκλογές. Μετά χάνει από τον Μητσοτάκη Κυριακό. Πάλι 9 μονάδες. Χάνει τους δήμους, τους μεγαλύτερους, περιφέρεια, ψιλοβάφτιο, χάρτης μπλε. 4 χρόνια δεν έγινε τίποτα σαν αντιπολίτευση, σχεδόν τα ίδια έλεγε. Νοχελικά και ναι, σε ύπνωση. Κορώνες, χάνει τύπου, τώρα τις πρώτες εκλογές 20 μονάδες από τον 20 πρώτο. Και 24 από τον. Εντάξει, δεν μένεις. Τι να μείνει. Πώς. Και λέει με συγκίνηση και όλα αυτά. Λογικό. Ε, το καλά, καταλαβαίνουμε και σε ανθρώπου. Και προφανώ. Ένα κύκλο πότε ήταν. Πότε ανέλαβε. Δεν θυμάμαι και ποια χρονιά. Το 8. Τελευταία συνέντευξη ήταν στην Ελληνοφρένεια. Αυτό που παίζουμε. Α, ναι. Τελευταία συνέντευξη πριν γίνει πρόεδρο. Είναι η συνέντευξη που. Ναι. Ω πολίτη που το ευχηθήκαμε να πάνε όλα καλά. Ναι, ναι, ναι. Πήγανε. Τον κάναμε πρωθυπουργό. Κατά μία έννοια. Πώ ότι έχουμε 23. Ναι, με το 8 εντάξει. 15 χρόνια δεν είναι λίγο. Δεν είναι λίγο. Να πάμε να βάλουμε διαφημίσεις. Πρέπει να είναι και από τους πιο. Ο μακροβιότερος. Σε αυτή τη φάση ο μακροβιότερος. Ναι, ναι, ναι. Θα πάμε να βάλουμε διαφημίσεις. Ελληνοφρένεια ακούτε, που σήμερα έτυχε σε εμάς να αποχαιρετήσουμε και να παραιτηθεί. Τον ευχαριστούμε τον σύντροφο. Καλά, τύχαν και η κυβέρνηση, η ορκομοσία κυβέρνηση και η ορκομοσία για γουρλού. Είναι η ώρα. Δηλαδή μα τύχαν πολλά. Πρωθυπουργού θα λες. Τι είπα. Είναι με κάτι άλλο. Αυτό μου σκέφτηκα. Ακούστηκε. Ναι. Νόμιζα το σκέφτηκα μόνο. Και έχει μικρόφωνο μπροστά. Ε. Που θέλω να πω με λίγα λόγια. Μικρόφωνο. Wow. Ανά μην το γλύφω. Okay. Τέλος πάντων. Όχι το μικρόφωνο. Όχι το μικρόφωνο. Okay. Οτιδήποτε άλλο. Που σημαίνει λοιπόν ότι μας περιμένει μια ελληνοφρενική τετραετία όταν ορκίζεται μια κυβέρνηση. Καλά, τέτοιες ώρες ορκίζονται. Sorry κιόλας, μπορούσε και 12 και 2. Και ο Τσίπρας 12.30 είχε ανακοινώσει να κάνει τις δηλώσεις. Και το Όφερ και το έκανε μία και. Ένα. Πάνω μας. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε διαφημίσεις και τα υπόλοιπα σε λίγο. Στα μάτια παίζει το στρο της αβή. Πλένει το νερό της γης. Πλατή ποτάμι αγάπη και βάθη. Κουράστηκε και πάει να κοιμηθεί. Μίσες να πας, να με θυμάσαι και να μ' αγαπάς. Σου χαλεύει Ανατολή, μικρό φίλι. Ένα αντίο, ένα αντίο. Εσταντικό. Ναι, λοιπόν. Από τη Μέλη. Ναι. Για ποιο ταξίδι κίνησες? Τους έχουμε αποχαιρετήσει όλους με αυτό το τραγούδι. Θα αποχαιρετούσαμε και τον Τζίπρα. Τον Τζίπρα το βγάλαμε πρόεδρο τότε, το 8, ναι. Το αποχαιρετάμε σήμερα. Τον έχουμε ζήσει από την αρχή του ως το τέλος. Ναι. Τον Τζίπρα. Είναι ο πρώτος ηγέτης πώς Ελληνοφρένεια, τον ζούμε από την αρχή ως το τέλος. Για τον Κυριάκο. Άλλους τους ψιλοβρήκαμε. Και τον Κυριάκο. Ως, ναι, βουλευτής πότε. Ναι, νομίζω. Γιατί στην Ελληνοφρένεια βγήκε βουλευτής. Τι ήταν, που ήταν σωστό, πιο πριν, υπήρχε ο Κυριάκος. Σαν πρόεδρο κόμμα. Και σαν πρόεδρο κόμμα, πιο μετά τον Τζίπρα είναι ο Κυριάκος. Λοιπόν, τον Τζίπρα τον πήραμε με Καραμαλή, τον πήραμε. Ναι. Κωστάκη, αν δεν κάνω λάθος. Ναι, το 8. Ναι, με Κωστάκη. Το 8 μπράβο. Κυβερνούσε ο Καραμαλής. Βέβαια, ναι, μέχρι το 9 που ήρθε ο Παπανδρέου. Για να μην μπούμε στα μνημόνια. Ο Σαμαράς. Όχι, το 9 βγήκε ο Παπανδρέου. Σε όχι, ρε, ο Σαμαράς πρόεδρος. Ναι. Στην Δημοκρατία, με για αρχηγούς λέγαμε. Okay. Λοιπόν. Το 9 βγήκε ο Σαμαρά. Ο Μημαράκης, συγγνώμη, ξεχνάω και τους προέδρους. Το Μημαράκης και μετά Σαμαράς. Πρώτα να δούμε ποιοι ήταν πρωθυπουργοί. Και ναι. Από εκεί. Δεν ξέρουν πρωθυπουργοί ποιοι ήταν. Ναι, μπράβο. Στις 5 Ιουλίου κάθε χρόνο κλαίει η Μπαζιάννα, όπως ξέρουμε όλοι. Ναι, ναι, πόσο έχουμε, 29 από όλα. Θα αρχίσει από τώρα. Το κλάμα θα είναι. Θα εντάξει, είναι στην ίδια εδώ, κοντινά. Δηλαδή, μέσα στο ίδιο ξέιμερο. Ενώ μην έχουμε τώρα δίπλα κλάματα. Όχι, να γίνουν όλα όπως είναι να γίνουν. Βλέπουμε εδώ πολλά μηνύματα που λέτε. Το 5 του Ιούλη είναι πιο εύηχο. Κάθε 5 του Ιούλη κλαίω. Ναι. Λέει, κάθε 29 του Ιούνιου κλαίω. Όχι. Εντάξει, ναι, δεν πάει. Δεν είναι πάει. Πέτρου και Παύλου σήμερα. Ναι. Εντάξει, είναι και η γιορτή. Ναι. Ναι. Τέλος πάντων. Λοιπόν, λέει εδώ ένας ακροατής. Το κλάμα δεν έχει μέρες. Όχι, άμα είναι. Ούτε γιορτές κοιτάει. Όχι, άμα έχεις πόνο μέσα σου. Ναι, τώρα εντάξει. Τι έκανε στα μάξι, γιατί έκανε στα μάξι τώρα από η Μπασιάνα. Δεν μπορούσε. Για να μην δει τι έκλαιγε ο κόσμος. Αυτό. Λοιπόν, καλό μεσημέρι, λένε ένα ακροατή. Άκουσα καλά. Είπε ότι ήταν ο πρώτος αριστερός πρωθυπουργός. Αν σφάξουν, λέει, τους αριστερούς, θα πάει ο Τσίπρας τσάμπα. Επειδή απαγγέλει Χικμέτ, νομίζω ότι όλοι είμαστε γκόμενες και μας πείθει. Σεξιστικό. Σεξιστικό. Να είστε πάντα καλά, ο Μπάμπης. Θα μπορούσε να πει και Μπουκάι. Δεν απήγγειλε όμως Μπουκάι. Ναι, Χορχέ. Ναι, δεν απήγγειλε αυτόν. Διάλεξε κάτι άλλο. Εδώ είμαστε στον απόϊχο αυτού του γεγονότος. Προφανώς το καταλαβαίνει ο καθένας. Έφυγε η κυβέρνηση, έφυγε η Νέα Δημοκρατία για κάποιες μέρες, φαντάζομαι, και μπαίνει ο ΣΥΡΙΖΑ. Όπως συμβαίνει πάντα όταν χάνει ένα κόμμα και γίνονται εκλογικές διαδικασίες, πάντα έρχεται αυτό μπροστά. Το θέμα είναι έχει ορκομοσία. Ο Βούλης, τι θα. Πώς θα. Ο Τσίπρας, τι θα είναι. Θα παραμένει μέχρι τότε. Όταν πρέπει να μιλήσει κάποιος στις προγραμματικές, δεν θα έχει βγει μέχρι μεθαύριο. Την επόμενη εβδομάδα. Εκτός αν έχουν γίνει διαδικασίες. Okay. Γιατί η Βουλή ανοίγει τη Δευτέρα, 3 και οι προγραμματικές είναι το άλλο τρίμερο. Οπότε μέχρι τότε δεν νομίζω να έχω προλάβει στο ΣΥΡΙΖΑ να κάνουν διαδικασίες. Δεν το ξέρω κιόλας. Καλά, δεν πιστεύω ότι είναι και τόσο γιόλο, τόσο χήμα. Υποθέτω για να παραιτείται σήμερα κάποιες διεργασίες έχουν γίνει, κάποιες εννοήσεις. Δεν πιστεύεις να είναι. Είπα, λέω. Τόσο γιόλο, τόσο γιόλο. Ναι. Ενώ θα είναι μια οργανωμένη κατάσταση και θα έχουν βρεθεί κανένα δύο δελφίνοι, ξέρω εγώ, ή ένας να πει. Δελφίνοι θα προκύψουν ως είναι, αλλά Τσίπρας και οργάνωση ήταν δύο έννοιες ασύμβατες. Αυτό είναι η αριστερά όμως, αυτό είναι η ιδέα. Δεν είναι αυτό. Η αριστερά, αν κάτι είναι, είναι οργάνωση. Η κανονική αριστερά, δεν λέω τώρα τα τσικό και τα φω και τα μαζεύω από εδώ και από εκεί για να το παίξω κάτι άλλο. Φεύγει ο Τσίπρας και δεν καταλάβαμε ποιος πραγματικά είναι ο Τσίπρας. Κόπιαρε τον Ανδρέα Παπανδρέου, τον Καραμαλή, κόπιαρε ό,τι μπορούσε από Κουκουέ, κόπιαρε ό,τι μπορούσε από Ευρωπαίους, κόπιαρε τα πάντα. Και είχε πει το μαύρο και το άσπρο ταυτόχρονα. Ποτέ δεν έχουμε δει ποιος είναι ο Τσίπρας ο εαυτός του. Να τον δούμε. Στην πώς εποχή ήτανε. Τώρα του κόπι πάστε, ναι. Λογικό είναι να είναι και οι ηγέτες αντίστοιχοι. Να βάλει και ο Πολάκης υποψήφιος τώρα στο κόμμα. Μπράβο. Ανοίγουν πόρτες και δρόμοι. Και ανέβαζε βίντεο, πανηγύριζε ότι ορίστε έτσι πάντα είχε βουλευτεί Χανίων, ας πούμε, η προοδευτική παράταξη. Εννοούσε το Πασόκ. Να, ευκαιρία. Γιατί όχι ο Πολάκης. Για να θυμηθούμε όλα πώς ξεκίνησαν. Πώς θα χτυπήσει τους Σπαρτιάτες, ας πούμε. Με τον Πολάκη. Με τι. Ναι, είναι. Οκ, λοιπόν. Να θυμηθούμε όλα πώς ξεκίνησε. Ενώ με αντίστοιχα όπλα. Ναι. Με όπλα ίδια πες και είσαι εντάξει. Πώς ξεκίνησαν όλα αυτά. Συντρόφισσες και σύντροφοι. Την πουτσα φάγαμε. Βενσερέμος. Άστα λα Βικτόρια Σέμπρε. Άστα μωρέ αυτά τα Βικτόρια τα Σέμπρε. Άστα τι τα θες. Πήγαινε στα Βικτόρια τα Σίκρετ. Τι τα θέλε πραγματικά. Τι τα θέλε στα Σέμπρε. Αυτά είχε μάθει τώρα. Αυτά είχε μάθει, τώρα πολλά έχουμε μάθει, όλα τα λέμε. Ναι. Θα ακούσουμε τώρα, είναι δίλεπτο νομίζω και παραπάνω. Έχει Μενεγάκι ότι παραιτήθηκε ο Τσίπρας. Είχε καούρα η Μενεγάκι, παραιτήθηκε ο Τσίπρας. Και με σούπερ ραγδαίες εξελίξεις στο ΣΥΡΙΖΑ. Μα όλα τα κανάλια, ρε λογικό. Κόμικη μαγειρική στη μέση τα ζώδια για να δουν που παραιτήθηκε ο Τσίπρας. Να κόψει το αυγολέμονο. Το φαΐ στο φούρνο. Α, εσύ χτύρι, πια δεν μπορούμε να κάνουμε ένα φαγητό σε μια εκπομπή. Μα τι να κάνουμε, είναι και εγώ, είναι είδηση. Να μείνει στην Κόσοκο. Είναι είδηση. Ωραία, το πει Μενεγάκι και το είπε το έκτακτο. Όλοι θα το πούνε. Πρέπει να πει και η Μενεγάκη την άποψή τη, δεν κατάλαβα. Να τον έχει καλεσμένο. Δημοκρατία. Μπορεί να πάει. Στις εκλογές πήγε σε όλους. Παντού πήγε. Θα ακούσουμε τώρα, γιατί υπάρχει μια μεγάλη συζήτηση, αυτό που ξεκινήσαμε και εμείς και λέγουμε ότι αυτός ο χώρος πολιτικά της ανανεωτικής, όπως λέμε αριστεράς, του αναθεωρητισμού, του οπορτουνισμού, όπως λέγεται, γιατί όλα αυτά τα έχουν πει παλιά και έχουν καταγραφεί και διδάσκονται στα μεγάλα πανεπιστήμια. Απλά εμείς εδώ βλέπουμε κάθε φορά έναν ηγέτη και επενδύουμε σε αυτόν και λέμε αυτός θα μας σώσει. Χωρίς να ξέρουμε πού πατάει αυτό, σε ποιες ιδέες κινείται, για να ξέρουμε από πριν το αποτέλεσμα. Mm. Ο νοήμων άνθρωπος, βλέποντας, κόβοντας φάτσα και ιδέες και απόψεις, ξέρει πού θα οδηγηθεί όλο αυτό. Κάπως έτσι λοιπόν ήρθε και το μνημόνιο, δεν θα ερχόταν το μνημόνιο. Κάπως έτσι είχαν πολλές αυταπάτες κτλ. Και, και μάλιστα το 2015 τέτοιες μέρες, σαν χτες, είχε ανακοινώσει το δημοψήφισμα. Ναι. 27 το βράδυ προς 28 είχε ανακοινώσει, ήταν μια όμορφη μέρα που ξημέρωνε πολύ ο Νίκος Παπάς. Αυτό ξημέρωσαν. Θα ακούσουμε τώρα τους λόγους. Ξημέρωσε το κλάμα. Πόσο συγκεκριμένος χώρος έχει αυτοακυρωθεί και πια έχει φτάσει στο 17% γιατί το είδε ο ελληνικός λαός αυτό. Θα ακούσουμε δηλώσεις Κυριάκου Μητσοτάκη που εκπροσωπεί τη δεξιά σε αυτόν τον τόπο, τη δεξιά αντίληψη, τη βαριά δεξιά αντίληψη. Τη συστημική αντίληψη και θα ακούσουμε και δηλώσεις του αριστερού σύμφωνα με δήλωσή του και κατά δήλωσή του Αλέξη Τσίπρα. Θα καταλάβουμε από αυτό γιατί υπάρχει κρίση σε αυτόν τον χώρο. Οι τράπεζες κλειδονίζονται ξανά και αν τα πιστωτικά ιδρύματα δεν στέκουν καλά στα πόδια τους, δεν μπορούν να χρηματοδοτήσουν την ανάπτυξη. Θέλουμε οι τράπεζες να υπηρετούν την οικονομία, την ανάπτυξη, τις επενδύσεις. Αυτός άλλωστε είναι ο κοινωνικός του ρόλος. Γιατί δεν έχουμε καμία διαφορά μεταξύ μας. Η Μούτις αναβάθμισε τις προοπτικές της ελληνικής οικονομίας. Ο διεθνής οίκος Μούτις αναβάθμισε κατά δύο μονάδες την πιστοληπτική ικανότητα της ελληνικής οικονομίας. Γιατί δεν έχουμε καμία διαφορά μεταξύ μας. Κάναμε τη χώρα μας παράδειγμα προς μίμηση. Αλλά η χώρα αποτελεί σήμερα ένα ευρωπαϊκό παράδειγμα επιτυχίας. Γιατί δεν έχουμε καμία διαφορά μεταξύ μας. Η βιομηχανία είναι λειτουργήμα κοινωνικής σκοπιμότητας. Και η βιομηχανία ως βιομηχανία πρέπει να στηριχθεί, στηρίζοντας τους ανθρώπους της βιομηχανίας. Γιατί δεν έχουμε καμία διαφορά μεταξύ μας. Και στο ελληνικό το είπαμε και το κάνουμε. Το μεγάλο εμβληματικό project του ελληνικού θα εκκινήσει μετά την ολοκλήρωση της διαγωνιστικής διαδικασίας για το καζίνο. Γιατί δεν έχουμε καμία διαφορά μεταξύ μας. Η επίσκεψη αυτή επανεπιβεβαίωσε το γεγονός ότι για τις Ηνωμένες Πολιτείες η Ελλάδα είναι ένας σταθερός, αξιόπιστος σύμμαχος σε μια εξαιρετικά ταραγμένη περιοχή. Οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι μια εξαιρετικά σημαντική δύναμη. Διαπίστωσα από την συνάντηση που είχαμε τον Πρόεδρο, ορισμένες φορές μπορεί να μοιάζει διαβολικός, αλλά γίνεται για καλό. Γιατί δεν έχουμε καμία διαφορά μεταξύ μας. Ανήκομεν στη Δύση, είτε σας αρέσει είτε όχι. Εγώ ισχυρίζομαι και το λέω με τη δύναμη της φωνής μου ότι η χώρα, ναι, είναι πράγματι μια χώρα που ανήκει στο δυτικό πλαίσιο, ανήκει στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στο ΝΑΤΟ. Είμαστε μια χώρα η οποία συστηματικά επενδύει άνω του 2% του ΑΕΠ της σε αμυντικές δαπάνες, θωρακίζοντας με αυτόν τον τρόπο όχι μόνο την δικιά μας αμυντική αποτρεπτική δυνατότητα, αλλά και τις δομές της συμμαχίας. Κανείς δεν θέτει ζήτημα να φύγουν οι βάσεις σήμερα. Γιατί δεν έχουμε καμία διαφορά μεταξύ μας. Η κυβέρνηση σε συνεργασία με τις τράπεζες να εξασφαλίσει ότι οι πληστηριασμοί θα ξεκινήσουν. Δεν θα απαγορεύσετε πάντως τα funds να κάνουν πληστηριασμούς. Προσέξτε, σε καμία ευνομούμενη πολιτεία δεν απαγορεύονται οι πληστηριασμοί. Γιατί δεν έχουμε καμία διαφορά μεταξύ μας. Το τρίτο μνημόνιο το ψηφίσαμε και με πολύ μεγάλη υπευθυνότητα, γιατί εμείς και βέβαια το Ποτάμι και το Πασόκ, για να λέμε τα πράγματα με τον Ότσο, κρατήσαμε τη χώρα στην Ευρώπη. Για να παραμείνει η χώρα στον σκληρό πυρήνα των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Γιατί δεν έχουμε καμία διαφορά μεταξύ μας. Τα νέα πλοία, οι νέες μπελαρά, θα φτάσουν στην Ελλάδα νωρίς. Υπερψηφίζουμε την αγορά των φρεγατών. Μια αγορά άλλωστε που προτεραιοποιήσαμε και διαπραγματευτήκαμε εμείς. Γιατί δεν έχουμε καμία διαφορά μεταξύ μας. Είναι καλό να έχουμε τους Αμερικανούς στην Αλεξανδρούπολη. Ναι, ήταν πάει για θέση μας η αναβάθμιση Αλεξανδρούπολης. Άσπρο σκύλος, μαύρο σκύλος. Και η υπόπτη Τσαπανίδου ενδιάμεσα να λέει αυτό που είχε πει προεκλογικά μόλις και αναλάβει το γραφείο τύπου. Δεν έχουμε καμία διαφορά μεταξύ μας. Αυτός είναι ένας λόγος, αν θέλει κανείς να μελετήσει και τα αποτελέσματα και των προηγούμενων εκλογών του 19 και των τούτων εδώ των δικών μας. Κάπως έτσι φτάσαμε στο σήμερα, δηλαδή. Ναι, γιατί όταν λες τα ίδια στις βασικές επιλογές, στις βασικές επιλογές προφανώς υπάρχουν διαφορές, όταν λες τα ίδια και έχεις την ίδια στρατηγική και κινείς στο ίδιο πλαίσιο, προτιμάει τον αυθεντικό άλλος. Ναι, προφανώς. Έχει γίνει πολλές φορές. Το αυθεντικό ξέρει και όλος να το κάνει. Προφανώς δεν το κάνει με δυστυχία. Επίσης η απομίμηση θα σου χαλάσει κάποια στιγμή. Όλοι το ξέρουμε. Η Κινεζιά χαλάει. Ναι, δεν είναι καλό. Παίρνεις το γερμανικό. Κάτι λάστιχα βλέπω τώρα στο τηλεμάρκετινγκ. Τα παίρνεις και θα σου ξεφτύσεις. Αυτό είναι στο πέμπτο πόντισμα. Σπάει στα χέρια σου, γίνεται χάλια. Αυτό ή θα γίνει πίδακας ξαφνικά, πήγαινε και γίνει κοινικά στον Ανακόντα. Όλα μαζί. Βλέπω έτσι διάχυτα τώρα, είναι και οι πρώτες ώρες του γεγονότος, σχόλια ότι μπράβο του. Ένας αριστερός έτσι κάνει, έφυγε, Λεβέντης, παλικάρι. Είναι άνθρωπος με αλφα κεφαλαίο. Άνθρωπος με αλφα κεφαλαίο. Θα πάει η χαζομάρα σύννεφο. Και ότι προφανώς, όπως έχει κινηθεί έτσι και αλλιώς η χαζομάρα με τον Τζίπρα, θα είναι και στα αποχαιρετιστήρια η χαζομάρα πολύ έντονη. Και ότι τα έβαλε με συμφέροντα. Ναι. Όλοι έχουν στο νου τους τα κανάλια όταν λένε με συμφέροντα. Συγκεκριμένα το κλείσιμο για ένα βράδυ μέσα στο Υπουργείο Τύπου που είχαν πάει με τα στρώματα. Ναι. Αυτό εννοούν στρίμωγμα. Να ξέρετε, όποιος που παρακολουθεί μπορεί να καταλάβει, κανένα συμφέρον δεν ζορίστηκε επί ΣΥΡΙΖΑ και κανένα συμφέρον δεν ζορίζεται σε αυτόν τον τόπο, ούτε επί Μητσοτάκη, ούτε επί Σαμαρά. Τα συμφέροντα κάνουν κουμάντο. Και τα συμφέροντα βγάζουν και ορίζουν τους Σαμαράδες, τους Μητσοτάκηδες και όλα αυτά. Δεν ζόρισε κανέναν ο ΣΥΡΙΖΑ. Κανέναν απολύτως. Έκανε όλο αυτό με τα κανάλια, ναι, που έπρεπε να γίνει, γιατί είχαν δοθεί άδειες χήμα. Το έκανε άγαρμα, το έκανε άτσαλα. Θα μπορούσε να το έχει κάνει και καλύτερα. Αλλά αυτό διάλεξε ο Παπάς τότε. Το πλήρωσαν, το ακύρωσε το Συμβούλιο της Επικρατείας, γιατί όλο ήταν θυνσιγενές, φαινότανε. Αλλά κανένα συμφέρον δεν ζορίστηκε. Εννοείται ότι οι επόμενοι τους χαρίσαν και τις δόσεις, τους μπουκώσανε με χρήμα με αφορμή το COVID, το ένα το άλλο κτλ. Με λίστες σκρέκα, λίστες πέτσα και λίστες γενικότερα. Μα ο στόχος του ΣΥΡΙΖΑ, ειδικά με τα κανάλια, δεν ήταν να βάλει τάξη στο τοπίο. Αυτό το λέγανε. Ήταν να φτιάξει δικό του κανάλι. Ειδικά του κανάλια. Αυτό ήταν ο στόχος. Θυμόμαστε τον Καλογρίτσα πώς είχε λειτουργήσει. Και θυμόμαστε τι δηλώσεις κάνανε απ' έξω, επιχειρηματίες κτλ. Οπότε αυτό ήταν ο στόχος. Όποια θυμόμαστε όλα αυτά. Και ξέρουμε και τα παρασκηνιακά, τα ξέρουν όλοι πια. Βγαίνουν σιγά σιγά πώς μαγειρευόντουσαν εκεί τα θέματα, να πάρουν κάποια κανάλια, να κλείσει το Μέγκα για τιμωρία. Και. Θέλω να πω, δεν είχε διάθεση να βάλει τάξη. Αλλά είχε μια ουτοπία εκεί. Είχε μια αυταπάτη και εκεί ότι θα μπορέσει να γίνει αυτό επειδή δώσαν την πρώτη δόση κτλ. Δηλαδή, τα κανάλια, αν αποφασίσουν δεν θα δώσουν δεύτερη δόση, δεν είναι ο Μητσοτάκης που θα τη χαρίσει, δεν θα τη δώσουν. Προφανώς δεν τη δώσουν. Και δεν θα. Αστική δημοκρατία. Αυτό είναι αστική δημοκρατία. Επίσης, επί ΣΥΡΙΖΑ γέμισε με καζίνο όλες οι γειτονιές. Ένας επιχειρηματίας τα πήρε αυτά. Του ΟΠΑΠ τα καζίνο. Σε κάθε γειτονιά. Τα κλειστά τα καζίνο. Όχι τα καταστήματα του ΟΠΑΠ. Τα καζίνο. Εμείς έχουμε στην Λίβολη απέναντι από την εκκλησία. Ναι, που μπαίνεις μέσα. Δεν μπαίνεις. Είναι με κουμπί μπαίνεις και πατάς. Καζινάκι, μίνι. Ναι. Οι εφοπλιστές επαόριστον δίνουν θέση. Σωστό να είναι απέναντι από την εκκλησία, βέβαια. Σε εμάς την κίνηση. Να πας, κάνεις το σταυρό σου. Ναι. Είχα κάνει το σταυρό μου. Θα κάτσει η μπύλια στο κόκκινο. Μετά τελειώνεις το πρωί, ξαναπας. Οι εφοπλιστές. Έχουν εθελοντική εισφορά, ενώ κόπηκε το ΕΚΑΣ. Θέλω να πω ποια συμφέροντα. Ξυπνήστε, δεν υπάρχει περίπτωση να υπάρχει κυβέρνηση στην αστική δημοκρατία όλων των χωρών του δυτικού κόσμου και του ανατολικού πια, που να μην υπηρετεί τα συμφέροντα. Και αν χρειαστεί και έρθουν τα δύσκολα, θα κόψει από τους από κάτω. Όπως το έκανε ο Σαμαράς, όπως το έκανε ο Βενιζέλος, όπως το έκανε ο Γιώργος Παπανδρέου, όπως το έκανε και ο Τσίπρας. Γιατί έτσι κι αλλιώς ο άλλος. Ο Καρχαρίας μπορεί και να ελιχθεί, μπορεί να αλλάξει μια σημαία στο καράβι, να φύγει. Τι εθελοντική φορολόγηση, είναι αστείο έτσι κι αλλιώς. Και το εθελοντικό και πριν θεσμοθετηθεί. Μα η οικονομία στηρίζεται σε αυτούς. Χωρίς αυτούς, εφόσον έχεις τέτοιου τύπου οικονομία, δεν υπάρχει οικονομία. Χωρίς τις τράπεζες, όντως δεν μπορεί να λειτουργήσει οικονομία. Το φίδι, το ξυπόλυτο θα δαγκώσει. Είναι απλά πράγματα. Ο άλλος θα αλλάξει αφημί στην εταιρεία, θα αλλάξει η σημαία στο καράβι, θα γίνει χίλιοι δύο τρόποι και παραγραφή και περαίωση να γίνει και ό,τι θες να γίνει δεν υπάρχει περίπτωση να μην ελιχθεί. Μα προφανώς. Ο κακόμενος θα την πληρώσει ο μεσαίος και κάτω. Υπάρχει μια εταιρεία και πάει να σου βάλει ένα φόρο και αν πάρεις απευθείας το μαξί μου και πεις έχω 3.000 εργαζόμενους, κανονίστε θα κλείσω. Τι θα πει, πραγματικά εσύ, ο Λένιν, ο Τσεκεβάρο να είναι στο μαξί μου, τι θα του πει. Προφανώς θα σου κάνω το χατήρι. Δεν γίνεται τόσο χοντροκομμένα. Ίσως να γίνεται και χειρότερα. Αλλά προφανώς προηγείται αυτό. Ο φίλος του Άδωνη από τις ασφαλιστικές το είπε στην κάμερα. Ναι, αυτό ακριβώς. Λοιπόν, φτάσαμε στο τέλος. Θα βάλουμε ένα λαό που έχουμε. Κλείνουμε με αυτόν. Πάμε στις διαφημίσεις. Μαγκαζίνο. Τα υπόλοιπα αύριο. Γεια χαρά. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Θες Αποστολής. Ναι. Καλησπέρα. Νομίζω ότι με μπλοκάρατε γιατί μιλάω λίγο άσχημα όταν παίρνω τηλέφωνο. Μιλάτε άσχημα. Ναι, μιλάω πάρα πολύ άσχημα. Να σας μπλοκάραμε. Δεν θυμόμαστε καν ποιος είστε. Ε? Ναι. Όχι, δεν υπήρξε κάτι προσωπικό θέλω να πω. Όχι. Ναι, αλλά ξέρετε, με αυτά που γίνονται γύρω μας μπορούμε να σκεφτούμε τα πάντα, έτσι. Ναι, καταλαβαίνω αγαπητέ αυτά. Καταλαβαίνετε. Να σας ρωτήσω, τι κάνουνε ρε μάλλον. Συγγνώμη, τι κάνουνε κύριε Αποστόλη. Τι κάνουνε. Άδωνης Υπουργός Εργασίας. Γιατί? Τίποτα. Δεν φίλε, εγώ θα βγω. Δεν ξέρω. Πρέπει κάπου να πάω. Παιδί μου, υπάρχει μια συνέχεια στο κράτος. Γίνεσαι Υπουργός Ανάπτυξης και μετά γίνεσαι εργασίας για να εφαρμόσεις εργασιακό δίκαιο, ας πούμε. Θα σας γδάρουμε. Δηλαδή, αυτός που πήγαινε στις ασφαλιστικές εταιρείες και ενέπνεε τα σωματεία να δημιουργηθούν. Έτσι. Αυτός είναι εργασίας τώρα. Αστέρι μου. Δεν αντέχω μωρή πια αυτή τη λιγούρα. Δηλαδή να έρθω να κάνω ένα ψυχικό να τελειώνουμε. Θες να μην σε ξαναπάρω, να σε παίρνω μόνο μια φορά τη βδομάδα. Δεν έχω πρόβλημα. Δεν θέλω να σου κόβω και τη φόρα γιατί μπορεί να επηρεάσει την απόδοσή σου τη δουλειά και πάλι εγώ θα τα ακούω μετά. Τ' αγαπώ πολύ μωρό μου και σήμερα έχω ρεπό. Μην με τρελαίνεις. Ναι, δεν μου λες θέλεις να βρεθούμε από εβδομάδα που θα είμαι και πιο free. Γι' αυτό περίμενα, πότε θα χαλαρώσεις λίγο. Ο λόγος που δεν βρισκόμασταν ήταν το φορτωμένο σου πρόγραμμα. Αυτό. Γιατί είσαι πιο free, μωρή, τι έγινε. γιατί θα είναι πιο φιλικό. Δηλαδή θα έχω όλο το χρόνο δικό μου. Τώρα όλα θέλει να τα μάθει. Σε διώξανε? Όχι, ρε μωρό μου, δεν παίζει να με διώξουν με τίποτα. Σου λέω είμαστε αίροι στη δουλειά. Αυτά είναι. Να πω κάτι για τον ΣΥΡΙΖΑ σαν πρώην ΣΥΡΙΖΑ. Χρόνια πρώην ΣΥΡΙΖΑ, όχι. Ναι, αι, λέγε. Αυτό που βγήκε ο άλλος χθες και είπε ο Μαρατζή, πώς τον λέγανε, για τη Νέα Δημοκρατία. Δηλαδή δεν φτάνει που χάσαμε τις εκλογές γιατί λέγανε να κάνω μαλακίες. Συνεχίζουν στο ίδιο μοτίβο. Αυτό, τίποτα άλλο. Αυτό ήτανε. Α, ναι, σ' αγαπάω. Έγινε, να σε καλά. Σ' αγαπάω, γεια, μωρό, μωρό. Έλα, Αποστόλα, ρε. Έλα. Λοιπόν, δεν ήθελα να πω κακέ για τον Μπαρουφάκη πριν τις εκλογές για να μην φανεί ότι του κάνουμε πόλεμο. Τι ήταν αυτό, ρε, που είπε με τα φαντ ότι επενδύουν μέσα στη χώρα, το θυμάσαι? Τις Ηνωμένες Πολιτείες κάθε χρόνο γίνεται 3.500 εξώσεις. 3.500 εκατομμύρια. Εκεί όμως τα χρήματα μένουν μέσα στη χώρα. Δηλαδή τα αρπακτικά που παίρνουν τα σπίτια των αυτών των 3.500 εκατομμυρίων κάθε χρόνο τα κρατάνε μέσα στην Αμερική. Τα επενδύουν μέσα στην Αμερική. Κάτι θα κυλήσει αυτό το trickle down effect. Σε σχέση με εδώ, όλα αυτά τα 70 δις θα πάνε στα Cayman Islands. Λένε ότι δεν το είπε ακριβώς έτσι. Ακριβώς έτσι το είπε. Το είπε έτσι ακριβώς, αλλά ήταν καταγγελτικό, έμαθα. Α, καλά. Εγώ ξέρεις τι σκέφτηκα, να σου πάρει το φαν το σπίτι και μετά να πας μια παραγγελία σαν delivery και ο διοκτήτης του φαν να σου δώσει ένα ευρώ μπουρμπουάρ. Κάτι τέτοιο δεν είναι. Εντάξει. Άμα γυρνάει στη χώρα, ναι. Ναι. Επένδυσε στη χώρα. Έδωσε μπουρμπουάρ. Ήταν καλός άνθρωπος. Έδωσε ένα ευρώ μπουρμπουάρ στο delivery. Λοιπόν, εγώ θα σου πω κάτι το οποίο φυσικά δεν πρόκειται να το κάνει ούτε το Κουκουέ ούτε ο Ρουβίκονας, γιατί είναι άνθρωποι με ιδεολογία και δεν σκέφτονται έτσι όπως θα πρέπει να σκέφτονται. Θα ήθελα το Κουκουέ και ο Ρουβίκονας να εξασφαλίσουν μόνο τα μέλη τους, να μην τους κόβει η ΔΕΗ το ρεύμα και να μην τους παίρνει η τράπεζα τα σπίτια. Όλοι όσοι έχουν ψηφίσει Βαρουφάκη να τους πάρουν το σπίτι, αλλά να τους τα πάρει ελληνικό φαντ για να μείνουν εδώ πέρα. Και όσοι έχουν ψηφίσει ΣΥΡΙΖΑ να χάσουν το σπίτι τους με ηλεκτρονικό πληστηριασμό και να μην στεναχωρευτούν. Έτσι δεν μας είχε πει ο Τσακαλώτος. Οι ηλεκτρονικοί πληστηριασμοί είναι σημαντικοί όχι μόνο για να έχουμε καλές τράπεζες, αλλά και για αναπτυξιακούς και κοινωνικούς λόγους. Γιατί ο καθένας ό,τι ψηφίζει είναι υπεύθυνος. Είμαι πολύ κακός με αυτό που λέω. Ναι, είσαι. Είμαι. Μ' αρέσει. Η είδηση της ημέρας είναι ότι κόλλησε το μυαλό του Θήμιου. Ναι. Και πού κόλλησε? Τι εννοείς κόλλησε? Δηλαδή ήταν κάποτε ξεκολλημένο? Δεν ήταν κολλημένο αυτό το μυαλό πάντα? Α, δεν ήταν. Καλά, μην το πεις, εντάξει, να μην είναι το μυστικό μας. Φυσικά και ήταν άστοχη η δήλωση του Αποστολάκη. Εγώ εκτιμώ ότι είναι μια καλή κυβέρνηση. Είπα το ότι είναι μια καλή κυβέρνηση. Βεβαίως. Αλλά ο Αποστολάκης όπως και να έχει είναι κύριος και τον προτιμάμε από πολλούς άλλους επικρατείας. Τον βάλαμε εκεί γιατί είναι άξιος κύριος. Δεν πήγαινε και στο Sky να του τραγουδάει του ήρθε μια γρία από την πόλη και έφερε το χασιχάσι. Καλή επιτυχία ευχόμαστε όλοι σε αυτή την κυβέρνηση. Δεν θέλουμε άλλα δεινά. Φτάνουν αυτά που έχουμε. Και θέλω να πω ότι ο Μητσοτάκης ήταν πανέξυπνος, γιατί έβαλε μέσα στα έδρανα της Βούλης τους Ναζί και της Νίκης για να φαίνεται ο Βορύδης. Αυτοί να φαίνονται άγγελοι. Να ασχολούμαστε με αυτούς και να μας φαίνεται ο Βορύδης γλυκούλη. Αυτό τώρα πώς μπορεί να γίνει, πες το μου. Δηλαδή, πώς μπορεί να γίνει ο Βορύδης γλυκούλης? Το λέω γλυκά. Σε σχέση με τους άλλους, καλώς μας σας φαίνεται ο Βορύδης. Έλαγα, ο γλυκιαπαιγμένο είναι όλο αυτό. Είναι φτιαγμένο για να σου φαίνεται γλυκούλης. Έτσι είναι αυτή. Αυτή η κάστα έτσι είναι φτιαγμένη. Μοιάζει γλυκούλης, από πίσω χαϊδεύει το τσεκούρι. Αυτό δεν σου λέω κι εγώ. Είναι φτιαγμένο για να φαίνεται γλυκούλης. Τα ίδια λέμε. Πρόσεχε. Φοβάμαι πολύ ότι η τετραετία που έρχεται θα πάει σε άλλο επίπεδο τη σχέση μας. Ναι, λες. Άμα αρχίσουμε να συμφωνούμε στο ένα και στο άλλο, να μην ξέρετε.